vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese günaydınlar, merhabalar, Radyo Havan'dasınız ve C vitamini bugün kardeş türkülerle merhabasını verdi güne nazarla. Bugün neşeli türküler ve şarkılar seçtim sizler için, keyifli bir hafta sonu umarım bizleri bekler. Bu hafta sonu Hıdır Ellez, biliyorsunuz pazar günü gecesi herhalde sizler de mutlaka bir dilek dileyip gül ağacına ya bağlayıp ya da dibine gömeceksiniz ya da ateşler üzerinden atlayacaksınız. Belki bir kızınız park ormana gidecek, belki de ahır kapıya, belki de evin önünde sokakta kutlayacaksınız. Ama Hıdır Ellez gelenekseldir ve neşeli bir şekilde geçer. Dolayısıyla da biraz Hıdır Ellez özel programı gibi olacak, şarkılar açısından ve türküler açısından. Kardeş türkülerle de bu yüzden başladık. Hemen bakalım hava durumu ne olacak, nasıl olacak? Hava durumunun ardından da sizlere bir şarkı daha dinleteceğim yine. Özellikle Hıdır Ellez'i anımsatan diyelim. Efendim bugün ülkemizin güney ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı söyleniyor. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Gümüşhane ve Bayburt çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerindeymiş. Marmara ise bölgenin doğusu yer yer sis ve pus deniliyor. Zaten sabah iş yerine gelirken bugün galiba yağış var dedik değil mi? Çiseleyecek bir ara dedik. Az bulutlu ve açık hava ama gri bir sabaha uyandık. Hava sıcaklığı düşmüş değil, oldukça yüksek 26 derece. Dolayısıyla soğuk yok ama hava güneş en azından kendini şimdilik saklamış durumda diyelim. Pazar günü nasıl olacak derseniz, hava güneşli gözüküyor sevgili dinleyenler. Belki zaman zaman kapalı olabilir ama genelde açık olacak, güneşli bir hava bizleri bekliyor bu hafta sonu. Moromu alam derler buçu. Radyo Hava. Kim ne bulur ne kaybeder, buçuk olsa tam olur. Lefty'den Sugar Dünya dediler. Efendim Hıdır Ellez ile başladık dedim. Hıdır Ellez şarkıları ve türkülerinden de bir seçki var elimde. Öyle de devam edeceğiz ama şimdilik müziğe mola verelim. Hava durumunun ardından gündeme şöyle bir bakalım. Çok iç açıcı haberler yok işin açıkçası. Yine bizi hüzünlendirecek ya da üzecek haberler. Bunlardan bir tanesi İstanbul Valisi böyle buyurdu. Dilan örgüt üyesidir. Yapılan müdahale doğrudur. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, dün polisler tarafından kafatası kırılan 17 yaşındaki Dilan Alp'e ilişkin skandal bir açıklama yaptı denildi dün haberde. İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gaz bombasıyla kafası kırılan 17 yaşındaki Dilan Alp'e ilişkin validen skandal bir açıklama geldi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Mutlu, yaralıların üçü de militandır. Dilan adlı kızımız da yaralıdır. Dilan örgüt üyesidir. Marjinal grup üyesidir. Bizde kayıtları vardır. Çatışma içindedir. Tam bir radikal mensuptur. Yaptığımız hiçbir eksik ve yanlış işlem yoktur dedi. İçim rahat diye de ekledi. Evet, özet olarak bugün tüm gazetelerde ilk sayfadan verilmiş İstanbul Valisi'nin açıklaması sevgili dinleyenler. Dilan örgüt üyesidir, yapılan müdahale doğrudur, içimiz rahattır. Bir başka haber, Suriyeliler Akçakale'de ateş açtılar, bir polis şehit oldu. Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında Türkiye tarafına geçme istekleri kabul edilmeyen Suriyeliler olay çıkarttı. Açılan ateş ve çıkan arbedede bir polis şehit olurken 11 kişi de yaralandı. Ve yine siyaset gündeminden bir başka haberse, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in tartışma yaratan sözlerini herhalde sizler de anımsayacaksınız. Fatma Şahin'e yönelik tartışmaları. Uçakta CHP'li Aylin Nazlı Akay'la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tartışmışlar. Şahin hakaret iddialarını yalanlıyor. Mecliste CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik sözleriyle başlayan tartışmalar devam ediyor. Kamer Genç'i eleştiren CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Ak'a Bakan Fatma Şahin'e tepki göstermişti. CHP'li Aylin Nazlı Ak'a ve Bakan Fatma Şahin bu olayın ardından uçakta karşılaştılar. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Aylin Nazlı Ak'a Fatma Şahin'in kendisine hakaret ettiğini öne sürmüştü. Nazlı Ak'a bir diğer tweetinde şunları söyledi. Yazık, bakanın kimyası bozulmuş anlaşılan. Bana kendini MV sanıyorsun dedi. Sanmıyorum, öyleyim. Kendisi de bakan olduğunu unutmasaydı keşke. Demiş. Evet, kavga yaratan sözler. Bu tartışmadan 5 gün sonra düzeltme için kürsüye çıkan Kamer Genç'in sözleri yine kavgaya neden olmuştu biliyorsunuz. AK Partili milletvekili Zeyt Aslan'ın CHP'li Kamer Genç'e küfürler etmesiyle devam etmişti olay. Evet, şimdi de uçakta Nazlı Akay'la Şahin karşılaşmışlar ve yine bir tartışma yaşanmış. Bu da yine siyaset gündeminden bir haber olarak haber sitelerinde yer bulmuş sevgili dinleyenler. Pekala, müzik diyelim mi? Hadi şimdilik gündeme virgül diyoruz ve Sezen Aksu'yla devam ediyoruz. Bahar oldu aman ağır, kese astım gül dalına. İki göz oda daha yeşil dallar yeşil uyandılar bayrama her gülüşen bir benim bahtım kara. aşk sözün özü. Sevdiğim yok, eşim yok. Kaderi dünya. Evdeyim şans yıldıza. Gülümse bana. Ağlama hırkırı sağlama. Bana acı ettiğine. Hıdır Ellez dedi Sezen Aksu. Efendim her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan geceye biliyorsunuz Hıdır Ellez diyoruz. Hıdır Ellez kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır günü olarak adlandırılan Hıdır Ellez günü, Hızır'la İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Hıdır Ellez günü 6 Mayıs Rumi takvim olarak da bilinen Julian takvimine göre de 23 Nisan günü olmaktadır. 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar olan süre Hızır günleri adıyla yaz mevsimi. 8 Kasım'dan 6 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 6 Mayıs günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığını gösteriyor. Bu yüzden de işte 5 Mayıs gecesi özellikle sizlerle Hıdır Ellez'i kutlarız. Hızır ve İlyas her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan miladi 6 Mayıs, Rumi 23 Nisan'a rastlayan güne verilen isim dedik. Söz konusu günde Hızır ve İlyas buluşarak sohbet ederler ve bu günlerde vakitlerini Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği sevinçle kuvvet bulurlardı diyor tarihçesinde. Tabii Hızır ve İlyas'ın o buluşma gecesi birçok kişi için farklı anlamlar ifade eder ya da farklı efsaneler var bu konuda ama özellikle tabii romanlar ve çingenelerin bayramı olarak kutlanıyor Hıdır Ellez. Bu bağlamda da Ahırkapı'da özellikle bundan 2-3 yıl önce çok neşeli Hıdır Ellez'ler vardı. Bilmiyorum sizler de sokak şenliklerine katılıyor muydunuz? Birçok firma sponsor olup o gece kendi standlarını açıyorlardı. Bilen biliyordu. Hani çok fazla kalabalık bir durum da söz konusu olmuyordu ama gitgide popülerleştikçe, insanlar keşfettikçe kalabalıklaşmaya başladı. Sonra birileri bu işten para kazanmak, yani ticari olarak faydalanmak da istediler. O sokak kültüründe gerçekleşen, doğal ortamında gerçekleşen gece alındı, park ormana taşındı. Bu sene de yine Hıdır Ellez park ormanda kutlanacak. Peki neler var? Dilerseniz şöyle bir hatırlatalım sizlere. Cumartesi gecesi başlıyor. Brooklyn Funk, Essentials, Can Bonomo, Suzan Kardeş, Oriental Firuze, Sulukule Roman ekibi sahne alacaklar. Alternatif sahnede ise Luxus var, Babuzi Orkestar, Ödül ve Funk, Alaturka, Takatuka, Dünyanın Kanunu var. Öte yandan DJ performansları gerçekleşecek. Pazar günü ise Hüsnü Şenlendirici, yine Baba Zula, Balık Ayhan, Ahırkapılı Pire Mehmet ve Roman Orkestrası ana sahnede. Alternatif sahnede ise Kolektif İstanbul, Hakan Vreskala, Velveli, Eski Bando ve Come Again, yine alternatif sahnede sahne alacak olan isimler sevgili dinleyenler. Dediğim gibi biraz işin ticari boyutu park ormanı taşınmış oldu. 4-5 Mayıs'ta Hıdır Ellez coşkusu devam ediyor denilerek. İşin açıkçası hani taşındıktan bu yana ben Hıdır Ellez için park ormana gitmiş değilim. Ben inatla hala Ahırkapı'ya gidenlerdenim. Geçen yılda gittiğimizde orada dernek, müzisyenler derneği var. Onun önünde müzisyenler. Gırnatalarını, davullarını, zurnalarını alıp eğlence yaptılar. Yine oradaki halk işte kendi kendine kutlama yapıyordu ama benim gibi düşünen birçok insan da ahır kapıdaydı işin açıkçası. Çok da keyifli geçti. Eğer sizler de böyle isimler peşinde değilseniz ahır kapıya uğrayın derim bu senede neler olacak neler bitecek görün diye. Ama yok özel olarak kutlamak istiyorum diyenler varsa o zaman yakın bir kent Edirne Kakava Şenliklerine gidin. Böyle turlar da var biliyorsunuz günübirlik ve konaklamalı Edirne Kakava Şenlikleri 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Kakava Trakya'da Hıdrellez Edirne'nin Gogo Mezarlığı'nın çevresinde oluşan renk cümbüşü, kakava ateşi, işte Kırklareli'nin Şeytan Deresi'nde on binlerin katıldığı bir sevinç gösterisi halinde kutlanıyor. Hayat coşkusu, yaşama sevinci kakavayı bu kadar çok yönlü kılan ve onu coşkulu bir eğlence haline getiren şey kapı gıcırtısını oynama vesilesi sayanlar elbette. Edirne'de de yine kakava şenliklerine katılmışlığım var. Hıdrellez'i görmüşlüğüm var. Orada da çok keyifli geçer. Kırklareli'nde de eğer o civardaysanız bunları da değerlendirebilirsiniz. Hani baharın gelişini kutlamak adına diyelim. Geçti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle Milletimiz Çayrandır başlıklı haberle devam edelim. Gülümseyerek okuduğum haberlerden bir tanesi daha sevgili dinleyenler. Başbakan Erdoğan'ın milli içkimiz ayrandır sözlerinin ardından Rize'den ayrana alternatif olarak çayran önerisi gelmiş. Yurdum insanı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın milli içkimiz ayrandır sözleri hemşerilerini üzdü. Rizeliler milli içeceğimiz ayran değil çay dedi. Rizeli olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı çareyi her iki öneriyi buluşturmakta buldu. Yazıcı Rizelilerin önerisiyle milli içeceğe çayran adını verdi. Yazıcı Rizeli düşünmüş bunun üzerine çay niye yok diye çayın çeyesini almış ve bizim milli içeceğimiz çayrandır demiş açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de polemiğe katıldı. İstanbul'da esnaf ziyareti sırasında bir dönercide döner ayran yiyen Şahin esnafa ayran milli içeceğimizdir, en sağlıklı içecek ayrandır sözleriyle süt ürünlerinin daha fazla tüketilmesini tavsiye etti. Tabii buna galiba zaman karar veriyor öyle değil mi sevgili dinleyenler? Bu budur denmek bir şeyleri müzikte olduğu gibi kavramları da anonimleştirmiyor. Anonimleşmesi için halkın bunun kabul etmesi ve sürekli halinde sürekli bir şekilde kullanıyor olması artık oturması gerekiyor. Türk Dil Kurumu'nun bulduğu sözcükler de böyleydi. Hani Öztürkçe olarak bizlere sunulan birçok sözcük vardı. Birçoğu mesela bilgisayar gerçekten tutan sözcüklerden bir tanesi ama oturgaç götürgeç yerine hala otobüsü kullanıyoruz gibi. Hasılı kelam çayran başlıklı haber böyleydi. Çay elinden öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali. Sırtındaki sebe sen misin sen misin kız sen misin sen? Aa benim. Alemin dilindesin, o kadar güzel misin? Eydin funduk talini, gel teşhire teşhire. Adını bilmeyirim, adın olsun meşhure. Funduk toplamak için, eydin funduk talini. Ben acırım acırım, meşhurenin halini. Bize gölge değil, funduğun yaprağı. Bırakları kız sana haram olsun çay eli toprakları çay eli toprakları çay eli toprak kız sana haram olsun çay eli toprakları çay eli toprakları çay eli toprak kız sana haram olsun çay eli toprakları çay eli sana haram olsun çay eli toprakları çay eli toprakları çay eli toprak. Milli içecek demişken sevgili dinleyenler, yasa kesinleşti. İçki içecekler tabakhaneye diyor. Bir başka başlıksa bunu da vermeden geçmeyelim. İçki yasakları devam ediyor. Denizli'de artık içki satmak isteyen lokaller tabakhane bölgesine taşınmak zorunda. Denizli'de 2005 yılından bu yana hukuki mücadeleye sahne olan dernek, lokallerinin içki ruhsatlarının iptali ve lokallerin içkili yer bölgesi ilan edilen tabakhaneye taşınmasında sona gelindi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre İl Dernekler Müdürlüğü'nün kent merkezindeki 7 dernek lokaline Ocak ayında içkisiz demek, lokali ruhsatını göndermesine 3 dernek lokalinin yaptığı yürütmenin durdurulması talebi Denizli İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Böylece lokallere tabakhaneye gitme ya da alkollü içki vermemekten başka seçenek kalmadı. Geçen hafta Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği lokali, Sinema ve Tiyatro Sevenler lokali, Denizli Gazeteciler Cemiyeti lokali, Caz ve Rock Müzik Derneği lokali, Film Sevenler lokali, Edebiyat Dostları Derneği lokali ve Denizli Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruma Derneği lokali işletmecileri basın toplantısı düzenlediler. Yargı sürecinin devam ettiğini açıklayan işletmeciler, lokallere kilit vurulmasıyla kentin sosyal hayatının biteceğini ileri sürdü. Bunun üzerine valilik, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından dernek lokallerinin son durumu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 2005 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine atıfta bulunularak, dernek lokallerinin içkili yer bölgesinde bulunması ve içki satış belgesi almasının zorunlu olduğu belirtildi. Yönetmeliğin yayınlanmasından önce faaliyette bulunan dernek lokallerine 4 yıl içinde uygun hale getirilmesi için süre verildiği kaydedilen açıklamada, sürenin 31 Mart 2009 tarihinde dolmasına rağmen bazı dernek lokallerinin yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmediği özellikle vurgulandı. Evet sevgili dinleyenler, durum budur. Bu da Denizli'den bir haberdi sizlere. Yasak kesinleşti. İçki içecekler bugünlerde Denizli'de tabakhaneye gidiyorlar. Gözlerinin yedi rengi hangi denizin köpükleriydi? Kırlangıçlar bağ bozumunda şarabı ah senin gözlerinden içti. Sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Saçlarından tek tek açardı bütün bahçelerden yasemenler güller. Kokuları iner şehre, çimenler üstünde o sonsuz öpüşler. Sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendi yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Ben gözlerinin rengiyle boyarım. sabah denizlerini, ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah, elbet kaldı yerden. Tükendi yerde başlar yeni bir hayat, elbet kaldı yerden. Gözlerinin yedi rengi Eşref Akdin'den dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada iyi bir haber yine az önce düştü. Dilan ve Meral tehlikeyi atlattı başlığıyla. 1 Mayıs'taki olaylarda polisin attığı gaz bombasıyla yaralanan Dilan Alp ve Meral Dönmez'in haberini açılışta ilk haber olarak vermiştik. Sağlık durumları iyiye gidiyor. Alp'in babası kızımı bu hale getirenlerden hesap soracağım dedi. Vali ise Alp'in örgüt üyesi olduğunu söyledi diyor. Zaten az önce verdik bu haberi ama iyi haberi tabii dün akşam bülteninde de 18 bülteninde de sizlerle paylaştığımız bir haberdi. Öte yandan Twitter Internet Explorer'da çalışmayacak başlıklı haber de yine yeni girdi. Bunu da sizlerle paylaşalım. Eskiden alanında neredeyse rakibi olmayan ve dünya genelinde en çok kullanılan internet tarayıcısı olarak kabul edilen Internet Explorer ile ilgili bir haber. Eskiden dediğim gibi rakibi olmayan bir internet tarayıcısıydı. Google Chrome ve Yandex'in ataklarına karşın sadık kullanıcılarına güvenerek güncellemelerin dışında neredeyse hiçbir atakta bulunmadı ve senelerce süren liderliğini Google Chrome'a kaptırdı. Hala bir atakta bulunmayan Internet Explorer için kötü bir haber de Twitter'dan geldi. İnternet kullanıcılarıyla aynı fikri savunan Twitter, yeterince güncel olmadığı gerekçesiyle Internet Explorer'ın 6. ve 7. sürümlerinde Twitter'ı kaldırmaya hazırlandıklarını açıkladılar. Bilmiyorum tabii sizler ne kullanıyorsunuz, Internet Explorer mı yoksa Google Chrome mu, ama haberiniz olsun, Twitter'ı eğer bilgisayardan kullananlardansanız 6. ve 7. sürümlerinde bundan böyle Twitter açılamayacak. İnternet tarayıcısından bir web sitesi çıksa ne olur gibi bir yorumlar olsa da dünyada ziyaretçi sayısı olarak ilk 5 web sitesi arasında yer alan Twitter'ı kaybetmek çok büyük bir kayıp demek Internet Explorer açısından. Bak gör halini, gel güzelim beni yakma, seni seven kalbi de yıkma, Allah'ın emrinden çıkma, öldürücü gözle bakma, gel güzelim beni yakma, seni seven kalbi de yıkma, Allah'ın öldürücü gözle bakma. yaşı. Annene bak, gör halini. Her can söyler hakiki sözü. Geçti bahar, getirdik yazı. Bir gün olur zalimin kızı. Annene bak, gör halini. Evet sevgili dinleyenler, son haberleri sizlerle paylaşalım. Bunlardan bir tanesi hafta sonuna yönelik. Hava durumunu yine başta verdik ama özel bir haber olarak vermişler. Hafta sonundan bu yana mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyrediyor hava sıcaklığı. Yarın ve hafta sonunda da bütün yurtta normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı. Sıcaklık artarak devam edecekmiş, haberiniz olsun diyelim. Ve İstanbul'da elektrik kesintisi olacak, bunun da haberini verelim yine. İstanbul'da Sancaktepe, Kartal, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Tuzla'da yarın ve 5 Mayıs'ta elektrik kesintisi yapılacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan bir açıklamaya göre Sancaktepe'de yarın 09.17 saatlerinde Akpınar Mahallesi Şehit Hasan Çelik, Malkaçoğlu, Kanuni, Piri Reis, Turgut Reis ve Recep Tayyip Erdoğan caddeleriyle Pehlivanlı Sokak, Salin İnşaat Spor Kompleksi, İSKİ Su Deposu, 5 Mayıs Pazar günü ise Eyüp Sultan Mahallesi, yan yol eski İmam Hatip Lisesi civarı, Sekmen Caddesi, Kumcular Beton ve civarı, Sultanlar Pazarlama, İveko, Osman Gazi Caddesi, Uşaklı Gilter Çit Fabrikası elektrik alamayacakmış. Kartal'da yarın 08.16 saatlerinde İnönü Caddesi, Polifix civarı, Topselvi Mahallesi, Aymasan Fabrikası, Civtaş civarı, Yakacık Caddesi, Pensan civarı, Yunus Sanayi Caddesi, Sade Sanayi Sitesi civarında da yine elektrik alınamayacak. Üsküdar'da ise yarın 09.17 saatlerinde Küçük Su Mahallesi, Millet, Sultan Murat, Suboyu Caddeleri, Adaş, Korkut, Akgüngür ve Tüylüoğlu Sokaklar, Anadolu Lisesi, Nazlı Villaları, Bahçeli Evler, Zübeyde Hanım Caddesi, Trafo, Pelin ve Çağatay Sokaklar, Çengelköy Mahallesi, Altınköy sitesinde enerji kesintisi uygulanacakmış. Yani hafta sonu elektrik kesintileri var. İstanbul'da, Tuzla'da, Ataşehir'de de yine gerçekleşecek bu elektrik kesintileri cumartesi ve pazar günü. Dileyenler yine web sitesinden de ayrıntılı bilgi edinebilirler. Sizin sokağınıza denk düşüyor mu? En azından bunu görebilirsiniz. Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan bir açıklamaydı. İstanbul'da elektrik kesintisi. Bir de kültür sanat haberimiz var. Devlet Opera ve Balesi geçtiğimiz ay premierini ve galasını gerçekleştirdi. George Bizet'in Carmen operasını kapalı gişe son kez sahneledi. Bilmiyorum gidip izleyenlerden miydiniz ama kaçıranlar için gelecek sezona artık hevesinizi saklamanız gerekecek, haberiniz ola diyelim. Pekala, müzik diyoruz. Mabel Matiz'e devam ediyoruz, Tamburu Yokuş'tan. Radyo Hava. Tam da kendimi görmekten yorulmuşken sırları döküldü bir bir. Öfkesi balaynaların ruhumun çöplüğünden sen diye çıkardıkların şimdi yırtık bir kefen. Soy beni diye bağırıyorlar. Deplerimde cetveller, hatıralar, iletkenler. Kese biçe bir şarkı tutturdum ki tamburu yapıştan. Kalmadı bitti bak meyler, yine fırlanıyor bu detaylar. Kireçika yaraları kuruttum ama kamburum doğuştan. Ama kamburum doğuştan.

de yalan, sadece aşktır bize kalan. Evet, Mehtap Meral Mabel Matiz'in hemen ardından Küçük Bir Şey dedi. Sevgili dinleyenler, geldik programımızın sonuna. Veda vakti. Bugün Cuma. Dolayısıyla hafta sonu dedik, Kadir Ellez dedik, pazar akşamı kutlamayı ihmal etmeyin ya da dilek tutmayı dedik. Dedik programın sonuna geldik. Peki radyo havan açık olursa bugün radyonuzda hangi programlarla buluşacaksınız? Hemen aktaralım. Saat 12'de öğle bültenimiz var. Sonrasında müzik kutusunda saat 13 itibariyle Suat Gülbinat karşınızda olacak. Saat 14'te kahve molasında Cent Sunar sizler için caz severlere seslenecek. Ardından Avukat Fatih Güçlü Devinim isimli programla saat 15'te mikrofon başında olacak. Saat 16'da Şenay Aydemir Kadraj'da yine haftalık bugün Cuma, aynı zamanda biliyorsunuz gösterime giren filmler var. Bu filmlerin değerlendirmesini bizlere sunacak. Nostalji Rüzgarı'ndaysa Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli karşımızda olacak. Yine 45'likleriyle birlikte nostalji estirecek akşam vakti bizlere. 18'de ise ana haber bültenimiz var. Sonrasında yine müzikle devam edecek yayınımız. Evet, gün boyu Radyo Havan açık olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli hafta sonları, pazartesi tekrar buluşmak dileğiyle C vitamininde. İzi kalır, gözleri ne kadar da güzel. Kızdırırsan eser geçer, öfkesi ne kadar da güzel. Sevinince yankılanır, gülüşü yağmur misali. Üzülürse bulanır, gözleri sonbahar misali. Yeganedir, şahanedir, mucizedir her hali. Öyle de güzel, böyle de güzel. Öyle de güzel, böyle de güzel. Öyle de güzel, böyle de güzel. Öyle de güzel. Yaklaşınca nefesinin ateşi ne kadar da güzel. Aklını alıverir başından, sevebilme ihtimali. Her daim ismini anmaktan kalmadı kalbimin mecali. Yeganedir, şahanedir, mucizedir. Öyle de güzel, böyle de güzel. Öyle de güzel, böyle de güzel. Öyle de güzel, böyle de güzel. Öyle de güzel. Güzel, böyle de güzel. vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.